Книга пророка Йони, розділ 3. І надійшло слово Господнє до Йони вдруге. Встань, іди в Ніневію, у те велике місто, і проповідуй йому те, що я скажу тобі. Устав Йона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. І Йона почав увіходити в місто, 1 день ходи. Він об'явив, кажучи, «Ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована». І повірили ніневитяни Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до ніневійського царя. Він устав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрився веретищем і сів на попелі. Далі, на наказ царя і його вельмож, було голосно оповіщено в Ніневії. Ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити. Та щоб усі, від людини до скотини, понакривались веретищами і чимдуж взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми і не загинемо? Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки і роздумався щодо лиха, яке був погрожував їм учинити, і не вчинив його.